سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، جلوہ اپنے رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے، راہ میں ان کی ملک آنکھیں بچھاتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، آگے آگے میرے اموں کی سواری ہوگی، بیچ میں ثانیے زہرا کی ہماری ہوگی، کتنے پردوں میں وہ حیدر کی دلاری ہوگی، بھیا نام محرم کو، بھیا نام محرم کو دور ہٹاتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، قافلہ آل محمد کا ہے بیدار رہو، بیٹیاں حیدر و زہرا کی ہیں ہوشیار رہو، کہیں پردہ نہ سرک جائے خبردار رہو، چچا عباس چچا عباس یہ آواز لگاتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا اماں کی گود میں ہوگا میرا ننا اصغر، کیا پتا اس کو تڑپتی ہے اکیلی خواہر، میری آغوش میں رہتا تھا یہاں آٹھوں پہر، جھولا سب میرے سوا، جھولا سب میرے سوا اس کا جھلاتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، مسکرا دے گا بہن کو جو وہ پا جائے گا، ہاتھ پھیلا کے میری گود میں آ جائے گا، میرا بھیا میرے دامن میں سما جائے گا، ساتھ اصغر کے ساتھ اصغر کے سکینہ کو بھی لاتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا ہائے سورا ستم کرب و بلا کیا جانے، اب نہ بھائی ہے نہ بابا نہ چچا کیا جانے، چھد گیا اصغر ناداں کا گلا کیا جانے، لوگ اجڑا ہوا، لوگ سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے، سورا کہتی تھی کہ بابا